komija. Mással jó növényre, hát ezt más lett életel. Baj, ez szondorában rendes. Jól megkonyálnak az orvosságokat, elfelejtettem. Így jöttem. Én már kegyelén beállt, annyira hosszan még a híreket néztem magyaroktól. Megnyomtam véletlenül, valamit aztán tudok visszaváltni. Várjunk, simente. Hetesen szokott. Hozzá. Tegszi. Egy Isten áldja meg, hogy divatos. Nem tudsz visszajönni, vagy mi? Vagy rám is szokán tudsz vissza sem jönni benne. Vagy ti már legyen, te így. Na. Az Oroszország és a nyugat jelenlegi válságért. Ez egy magyar hírek, egyedi álláspont, nem sokan hangoztatják ezt. Tényleg úgy látja, hogy itt egy amerikai-orosz háborúról beszélhetünk az elmúlt fél évben? Úgy gondolom, hogy nagyon fontos módon Oroszország és Amerika közötti háborúvá. Levettem a hangot. Akkor reggel néz. Hova? Szabad. Nem tudom. Megkapod a Pirre lapot. Igen, most este. Be kell kapnod a pirelapot. Nem kaptad elő, kaptad már? Nem, nem semmit kérdéztem. Itt a villapot, ha én nem kapok, hát mit láttam már a kis sajnál. Lasszai lámpánál. Na, tégedet találtam. Nem rás egy szalondában újjára egy fa. Újjúj! De úgy fáj, itt ez a csukló. Rágulni. És akkor a reggelit is rak ki. Majd kirakom a reggelit, az esti meg elsőnek. Ez az esti? Esti! Esti. Akkor a fincsa. Féze. Mi? Vagy nem kell? Fulladsz vagy mi a fel? Itt van. Hát fulladok. Mit ő? Mit tudom. Nem kell valami dolgoznod már, ne erőtess magadat, mert még valami betegségét lesznek. Az még van. Nem kell megerőltetned, mert most még fulladozom. Nem kell erőltetned abszolút magadat. túl erőltetted már magad, túl sokat jártál, túl sokat dolgoztál. Nem dolgoztál sokat? Itt ki. Igyad már, ki nem kellett volna, hogy dolgoznod. Hol a vízhajtó? Hol nem kell vízhajtó. De hogy nem. Hol kell a vízhajtó. Kell egy nebigálfél. Meg pirulap. Ez a régi csók? Nem. Már nem kaptál be vízhajtót. Nem. Mi? Hónap kell. Azt mondom. Kell a vízhajtók is. A... Na. Egy kiesett egy vízhajtó. Spectral trafon. Az nem az. Benne van egy nebikkel. Pirelap van benne. Ebben nincs is. És kell egy dikalort, találtam dikalort is. Kellett volna máma venni. Nem voltam se fog, de egy dikalor van! Na, vízhajtó meg van. Ha nincs, akkor hát itt ez a lapos, a dobot tudom. Van. Van. Ennyit kell bekapnod holnapnál. Négy is fél darab tablettát kell. Tőle növed ki, csak hagyd benne. Benne hagyom így, mondom, és itt de akkor nem ez megy. Ez a reggeli poszt. Reggeli. Így. Nagyon fulladsz, akkor kell belenyomni a szádba. Van pumpád, vagy nincs pumpád? Van. Akkor nyomsz bele, már nyomtál bele, nem? Nem? Akkor nyomja. Van a pumpád. Lefulladod a szárnyra. Na, így áll a több vizet. Le. Nem kül. Akkor... Elcsötítik a kápusztát? El lett rakva a kápuszta. Telelt a hordó? Talált. Nézem, hogy van még egy telefon. Most jó jár az óra. Na, ennyi idő van? Ennyi van. Mutassa a tévét, nem látod? Itt írja a kicsikében, 21 óra 10. Látod? De nem az időjárás mutatja? Na, alatta az időt. Na, van még benne? Van. Jó, akkor ne feladod szájtetem. Majd bajtnod. Így elvizet, nagyon megkerültetted már magadat. Hát nem is oka izére. Nem szabad. Jó. Hát tudom, hát az benne legyen a torkomba. Nem szabad inni rá. Nagyon sokat dolgozni, nem kell így dolgoznod. Nem kell abszolút dolgozni. El kellene feküdnöd, egy székre ülnöd. Egy fotelre, és akkor ott kell lenned. Hát ha jó idő volna, biztos, hogy ott tűnik a napon. Az kell, napon ülnöd. Csak most már nem lesz nap, labocska. Értek. Na, mész Szabadkára, vagy nem mész? Nem tudom, mi lesz nekik, hogy hova megyek. Meg lesz minden látva, el lesz döntve. Minden kiderül. Hónapra kenyér bajom is van. Lenni fog. Bábbjáltál, bőte! Adjak piszt! Ne adjál most, majd ha hozzok, akkor adjál piszt. Még szalámit. Nem az a szalonát hozzak a füstöltet, amit szoktál elnevni. Azt ne hozzá. Miért? Nem bírom a sérrágni. Hogy érte nem bírom? Meg abáltam, úgy bírtam megenni. Hogy érte, hogy meg később... Nagyon húsos. Azt mondod, hogy húsos legyen, ne legyen már. Semmit az megyen, ne húsos. Jobb, amit a Gabihoz az a fehér szalonna. Várj, akkor nem tudod, ami tiszta a fehér legyen. Ne legyen rajta hús, csak szalonna, fehér legyen tisztára. Hát, tetején van egy kis hékony. Ja. Ne ez a hús szalonnát, amit hoztam. Azt nem bírtam elrágni. Mutaj meg... volt, meg a bánom azt úgy. Ja, tudom, hogy valütögetted meg. Meg a bátam, akkor elfaragtam. És akkor úgy megbírtad enni. Az embernek, ha nincs fogabá, akkor... Szar az egész. De most hol van az én műsorom? Az Ázsia Eszpersz. hasonlnak egymással, szerintem mindenki rossz. És az az érvelés, hogy mit a demokráciát hangot, ott van. Demokráciák ellen ebben sem hiszek, nem hiszem, hogy ez igaz. Azt gondolom, hogy ami az amerikai... Olyan milyen ételt lehet összerakni? Ez zárt el, hú. Na, hú, van az... 12-es, 11. Saját gondolataiban. Ez a műsor van tőle. Ez lesz az, 11. Ez az. Na. Ez az. Na. Negyed. Az a reggeli műsor van. Mint a szitőzet, száraz. Na, hangosítani kellett volna. Valad nézni, győzik őt. Győzőt, tudod látni, győzőt. Na, nincs meg száradva. Nincs semmi. Nincs semmi. Nem szárad, nehezen. Nincsen más. De van. Mennyi, hogy én még gondolom, hogy a fotelra. Ha látom, anyád létakolta. Nincs. De ne lett. A telefon. A telefon, ami világít. Megyek most már. Milyen sokáig oda voltál? Húztad bizonyos. Mert? Nagyon beteg, fulladott. Ja, de amikor kiment a... összekötni a... Jöjjön a bőlem, túladozom. Korán is lesz. Azt mondták, hogy egy elvédek a kár. Na, de fontos a szarás. Ha már fontosabb, már nincs sem.